Wigor. Morwuła. Słuchaj. Ten Show. Mixtaj prosto. Jesteśmy tu. Krótko i na temat. Ten Show. Wigor Fu. DJ Deszczu z drugi. Konkretny tekst. Proste. W tym mieście. To głos tego miasta. Ta miejski szum. Wigor Fu. Sprawdź to. Dziki tłum na ulicach. Robisz szum, kto podsyca tu ogień. Tęszczyna bunt, nie ma jak. Pod nogami własny grunt. Moje osiedle, tu dźwięk odbija się o beton. Nie każdy ma tu lekko, dla wielu jest to getto. Stres to podatek, by na rękę było netto. Trzeba zapierdalać te i nazad życie z dnia na dzień. Jest tu jak czysty hazard. Jak dobrze obstawiasz, to trafiasz wygraną. Każdy dzień nie oznacza wtedy znów to samo. Naprawdę można wyjść tu na swoje. Chociaż w koło często harnider i rozboje. Szum to jest melodia tych właśnie ulic. Dialogi ludzi zamieszkałych tu z natury. Znających procedury i codzienności jazgo. To oni tu zostają, bo kochają miasto. To moje miasto, rządzę tu jak Fidel Castro. Znane z przegranych ludzi z finansowych katastrof. Moje miasto jest dziwne bez ludzkiej ziemi. No stop za pierdą, za hajsem, tego pragniemy. Ulice chaosu, dwutlenek węgla, brudne tereny. Podsieka szoła, gdzie te moje PLN-y. Kurwa rzecz, jebany stres. Wciąż pogląd za tym hajsem, niuansem, trakty to z dystansem. Legalnie, fizycznie, praktycznie. Wszystko opiera się na tej samej prostej belce. Żyjemy w tym zimnym świecie, gdzie męczy się serce. Hała, krzyk, lęk, bębę, mega herce. Poniedziałki, czwartki, piątki, wtorki, mętli. Kurwica strzela, ulica wszędzie korki. Banki, rachunki, sprawę złe stosunki. Nie patrząc w tył, ulicy bez zamówień. Ten szum słychać na ulicach miast. Ten szum żyje tu pośród nas. Ten szum daje nam o sobie znać. Ten szum jest tu każdego dnia. Ten szum słychać na ulicach miast. Ten szum żyje tu pośród nas. Ten szum daje nam o sobie znać. Ten szum jest tu każdego dnia. Stojąc na rogu jednej z ruchliwych przecznic, minutę naliczyłem chyba ze stolic. Ciekawe, ile z nich składa hołd temu miastu, a ile jest tu tylko po to, by naruchać hajsu. Kocham to miasto, choć czasami mam go dosyć, ale jakoś nie zamierzam się stąd wynosić. Jestem ze stolicy i nie muszę się z tym obnosić. Miłość do Warszawy zawsze w sercu będę nosić. Tak nam się trafiło, ba, to miasto stołeczne. Tak samo przyjazne, jak i niebezpieczne. To jest nasze miejsce, idziemy w zaparte. Miasto grzechu warte, dla nas kluby na ścież otwarte. Tłumy ludzi, co życia lubią poużywać. Po nocach ja pośród nich, nie ma co ukrywać. W głowie jeszcze szumi od wczorajszych alkoholi. Znowu melanż się tu wymknął spod kontroli. O co biega w tym wszystkim, ja sam tego nie wiem. Każdy w szumie miasta w tłumie dąży za chlebem. Widzę tego pozytywne i złe strony. Ten motor miasta napędza rząd za kabony. Ja sam żyję tu zbierając dobrej pracy plony. Jak i cudem ograniczam się w tej myśli. Tempo miasta i szum w moich uszach piszczy. Zacząłem 26 lat temu ten ważny wyścig. Rodząc się w tym mieście znad brudnej Wisły, czasem czuję się tu gościu sam jak palec. Czasem w śródmieckich klubach stałyby walec. Znam nocne życie, gdzie przepierdalam szmalec. To Warszawa, nielubiane miasto. To Warszawa, Warszawa, bieda i bogactwo. To Warszawa, Warszawa, śpiące miasto. Tu spełniają się sny, krew i dusza sprawdź. Ten szum słychać na ulicach miast. Ten szum żyje tu pośród nas. Ten szum daje nam o sobie znać. Ten szum jest tu każdego dnia. Ten szum słychać na ulicach miast. Ten szum żyje tu pośród nas. Ten szum daje nam o sobie znać. Ten szum jest tu każdego dnia. Są tacy, którzy nienawidzą nas tylko za to, że pochodzimy z wielkich miast. Taki człowiek tego po prostu nie zaznał. Nie wie, co to znaczy szum na ulicach mego miasta. Tak naprawdę może tylko pozazdrościć zdrowia, które tracisz dwa razy szybciej. Ze złości adrenalina wzrasta, gdy problem się nawarstwia. Ile razy słyszałem, kurwa, tylko się pochlastać. Nadzieja jeszcze nie wygasła, ludzie szukają lekarstwa, by nie wkurwiać się na maksa. Słychać ich nawet po zamykanych pojazdach, by po chwili zagłuszyły ich syreny w ambulansach. Szum narasta, z przodu kraksa. Tuż obok zamieszanie, człowiek zasłab. Upadł na asfalt. To kraina zgiełku, wielka aglomeracja. Słychać szelest, bo oparta na finansach. Ty słyszysz to? A, to miasta szum. Taki tekst, Wigor, wielki szum. Na mixtape jest drugi DJ Deszczu szum. A, stestuj to, stestuj gościu, stestuj. P-R-O-S-T-O 2006. To co jest to?